wzruszony jak wino z koszej. Zręcznie idziesz poprzez świat, tak jak po fali, tak jak po linie. Jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. Grzegorz Turnał z zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 9 czerwca 1999 roku. Muzyka z płyty Ultima, ale jak było słychać, nie tylko. Jak linoskoczek, słowa Leszek Aleksander Moczulski, muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz. To ostatni utwór, który dzisiaj przypomnieliśmy z tamtego koncertu. Ale to nie koniec naszego spotkania w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Przenosimy się o 2 lata. To będzie 23 czerwca 2001 roku. To samo studio imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie zespół Alchemik. Thank you. Zespół Alchemik w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 czerwca 2001 roku. Na harfie Małgorzata Komorowska, na perkusji Robert Luty, na fortepianie Marcin Masecki, na kontrabasie Marcin Murawski, na instrumentach perkusyjnych Jan Pilch i na saksofonach Grzegorz Piotrowski. No i także zespół smyczkowy w czasie tego koncertu. To tyle w Trójkowym Archiwum Koncertowym dzisiaj. Czerwcowe dwa występy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Grzegorz Turnał i Alchemik w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Może ciało Polacy wychodzą na ulicę? Z przyzwyczajenia czy może z przekonania? O źródłach, historii i teraźniejszości święta, jednego z tych, które najbardziej wrosły w polską tradycję i obrzędowość, porozmawiamy dziś w południe. Zapraszam, Marcin Gutowski. Prawie 40 lat na scenie i po raz pierwszy akustycznie. Simple Minds. O historii zespołu, ulicy w Glasgow, gdzie zaczęła się ich muzyczna przygoda i swoim artystycznym dorobku opowie Jim Kerr, wokalista grupy. Zapraszam na tę rozmowę. Sobota, audycja Myśliwiecka 357. Od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja.